Tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 31 marca, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 37% według ZNP, 11% według MEN-u. Różne dane na temat zakończonego już strajku nauczycieli. Za ostatnie prowokacje przeciwko Polsce odpowiada lider mało znanej radykalnej organizacji, rosyjski agent wpływu, informuje o tym ukraińska służba bezpieczeństwa. Chcą promować jedzenie ryb, przekonują, że są zdrowe i wartościowe. Kongres rybny po raz czwarty zebrał się w Sopocie. Strajk nauczycieli dobiegł końca. Z informacji uzyskanych od kuratorów oświaty wynika, że około 11% przedszkoli i szkół uczestniczyło w proteście. Inne dane ma Związek Nauczycielstwa Polskiego, który był organizatorem protestu i podał, że do strajku pracowników oświaty przystąpiło około 40% placówek, w tym m.in. część szkół na Pomorzu. Komitet strajkowy przedwcześnie na 7.30. Wszyscy nauczyciele przyjdą na godzinę 8.30. Strajkujemy do godziny 17.30. Uczniowie nie pojawili się. Rodzice solidaryzują się z nami, co widać zresztą. Nie wysłali dzieci do szkoły. Prowadzimy księgę wejść i wyjść, jak to zawsze robi pani Woźna, która również strajkuje. W związku z tym mamy dyżury przy drzwiach. Rozmawiamy w wyznaczonych specjalnie do tego salach, które mamy otwarte do naszej dyspozycji. Tak było na Pomorzu, ale jak mówi Rafał Lisowski, dyrektor zespołu szkół numer 48 w Warszawie, jego szkoła nie dołączyła do akcji, bo zdaniem nauczycieli na strajki już za późno. W chwili trzeba się wziąć do pracy, przygotować wszystko, dograć nowy rok szkolny, bo pozornie do 1 września zostało jeszcze bardzo dużo czasu, natomiast pewne dokumenty, które tworzy dyrektor szkoły, tworzą nauczyciele, tak naprawdę w tej chwili jest już najwyższa pora, żeby zająć się ich tworzeniem, dogładzaniem. ZNP domaga się deklaracji, że do 2022 roku w szkole nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników i że do tego czasu żadnemu z nich warunki pracy, również finansowe, nie zmienią się. Związek chce też podniesienia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli o 10%. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że ustaliła tożsamość osoby odpowiedzialnej za prowokacje wymierzone w stosunki polsko-ukraińskie. Jest nim Mykoła Dulski, przywódca jednej z mało znanych radykalnych organizacji. To on miał zlecić próbę blokady drogi przez osoby podające się za przedstawicieli polskiej mniejszości. Protest rzekomych przedstawicieli mniejszości Służba Bezpieczeństwa łączy z atakiem na polski konsulat w Łódzku. Mykoła Dulski to lider marginalnej organizacji Nasz Dak. To on według SBU był zleceniodawcą prowokacji obmyślonych przez rosyjskie służby. Dulski przebywa obecnie na terytorium Federacji Rosyjskiej, bo na Ukrainie poszukiwany jest przez policję. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa już w lutym tego roku oskarżała przywódcę organizacji Nasz Dak o działalność agenturalną, kiedy nawoływał on do zbrojnych wystąpień przeciwko władzy. Służby prasowe SBU poinformowały, że w sprawie protestu rzekomych Polaków, który miał zlecić Mykoła Dulski, dokonały szeregu przeszukań, m.in. w Kijowie i Lwowie. Aresztowano też dwie osoby. 29 marca grupa osób podających się za mniejszość polską zablokowała trasę ze Lwowa do Rawy Ruskiej. Jak się okazało, nie było wśród nich Polaków, a za udział w akcji uczestnicy otrzymali pieniądze. Prowokacja miała miejsce w dniu, w którym doszło do ostrzelania polskiego konsulatu w Łódzku. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa łączy oba incydenty i twierdzi, że dokonane zostały na zlecenie Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tymczasowy rząd Bułgarii unieważnił kontrowersyjną uchwałę z sierpnia 2016 roku o osiedlaniu integracji imigrantów. Przewidywała ona m.in. przyznawanie im mieszkań i świadczeń. Decyzję podjęto na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu. Chcą promować jedzenie ryb. Przekonują, że są zdrowe i wartościowe. Uczestnicy 4. Kongresu Rybnego, który zakończył się w Sopocie, są za przeprowadzeniem ogólnopolskiej kampanii, ale jak mówi Tomasz Kulikowski, będzie to trudne zadanie, mimo że są na to pieniądze z Unii. Będzie bardzo trudno ze wspólną kampanią, bo chociaż wszyscy wiedzą, że należy promować spożycie ryb w Polsce, należy edukować konsumentów, że ryby są zdrowe, to jednak nieco inne są interesy przetwórców ryb, którzy chcieliby promować rybę jako taką, a inne są interesy hodowców ryb, którzy uważają, że należy promować to, co produkujemy na miejscu w kraju. Uczestnicy kongresu są za powołaniem komitetu doradczego. Zwrócili się już w tej sprawie do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Grubarczyka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

dumą. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną. Mam 3 latka, 3,5. Czesław śpiewa to w tym tygodniu na miejscu 30 bez zmian, a my jutro 55, myślę tu o Trójce. To tak wóz albo przewóz dla tych dwóch piosenek, bo utrzymały pozycję na 29 bez zmian, 2 tygodnie na liście, Ray Wilson. Tak, Ray specjalnie dla nas, dla Trójki, wybrał tę piosenkę na singla. It's different every day, na miejscu 29, bez zmian w tym tygodniu. I teraz... O, Piotrek się ucieszy. Na 28 Stany, Amnezja i Natalia Sikora. Nie szczeka wciąż bez sensu o poglądach, nie karmi się karmą mas. Tyle spraw, tyle zwykłych nas stany, które każdy z nas chciałby móc wyrzucić, nie kłócić się zbyt. Natalia Sikora gościnnie z zespołem Amnezja. Stany, w tym tygodniu nowość na miejscu 28. 27. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa. Bierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. Często brak mi słów, wtedy proszę mu. Wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest. Co ci jest? Mów całą prawdę, kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Anna Maria Jopek i Gonzalo Rubalcaba. Bez zmian na 27. Twe usta kłamią. A tu na 26. Minus 6, 10 tygodni na liście. Piosenka z gwizdką, czyli Other People i LP. I never tried to be a hero. You took on

Piotr Bukartyk o przyjaźni. Dwa tygodnie na liście, 6 do góry na 22. 28 minut do 21. Napisała pani Grażyna, jutro obchody 55-lecia Trójki, jutro prima aprilis. Na pewno nikt nie wspomni, że jutro też Grażyny mają swoje imieniny. Może więc jakaś piosenka dla nich, znaczy dla nas. Znaczy bardzo proszę i mam nadzieję, że się spodoba. Z pominięciem poczekalni. No ale to było do przewidzenia. Nasza wtorkowa piosenka dnia na 21. Inshallah Sting.

Aria Zawiało, 5 tygodni na liście, 15 dzisiaj obroniona, Kundelbury, to jest 1835 wydanie listy przebojów programu trzeciego, za 6,5 minuty godzina 21, jeszcze jedna grzałka, no właśnie, ciekawe czy ten młodziak 4-letni śpi, czy nie, Atlas Rise, Metallica na 14. Rise, Metallica, 18 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 14. List od słuchacza. Panie Marku, może pan przyspieszyć z piosenkami i wygospodarować ze 3 minutki chociaż dla Stelki. No ale już nie możemy się łączyć przed 22, bo dzieli nas Brodka. Ale cukiereczek i to kawowy. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Poczęstować? Odchudzasz się? No bardzo. Oponka mi szlę. Przepraszam bardzo. Co słychać w ogóle? No wszystko dobrze. Wszedł rodzinowo. Ale ty słyszałem, byłeś w Londynie i... Tak, byłem w Londynie i Martin Gore jutro dla Trójki. To będzie taki wywiad bardzo urodzinowy, no bo przecież gdzie jak nie tutaj. To jest prawda, że na antenie już nie jest tak zabawnie jak poza anteną ze mną. To jest rzecz, którą Niedźwiedź powtarza od mniej więcej 15 lat, ale ma rację. Natomiast jutro będzie tak... Tak bardzo urodzinowo, a ja znalazłem taki filmik w związku z urodzinami Trójki. Taki filmik, jutro go zamieszczę, żeby boki zrywać. Myślałem, że będziesz go grał jutro na antenie. Nie, to szkoda, że go nie można zagrać. Okej, okay, w takim razie zapraszamy bardzo serdecznie. Cukiereczek jeszcze. Cukiereczek jeszcze. Taki proszę. Lipstick on the glass. Proszę. Męskie granie orkiestra Dawid Podsiadło na 13. Lipstick on the Glass, męskie granie orkiestra z Dawidem Podsiadło, 13, w tym tygodniu 13, tydzień temu 12 i 15 tygodni na liście. Wracamy za 7-8 minut. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup na przykład smartfon Samsung Galaxy J7 z wyświetlaczem o przekątnej 5,5 cala za 999 zł. Tylko do 5 kwietnia. Co to? Technologia tak ma.